Refluksu żołądkowo-przełykowego z GAGi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 listopada, jest 15. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Nawet ci, którzy na co dzień zajmują się skażoną żywnością, o bułkach z wysokomorfinowym makiem mówią tak. Nie słyszałem wcześniej o takim zdarzeniu. Dziś mamy się dowiedzieć, w jaki sposób opiaty trafiły do drożdżówek, a te do cukierni. Unia grozi Rosji kolejnymi sankcjami, a Moskwa zdziwiona, dlaczego kraje zachodnie nie uznają wyborów w Donbasie. Tak ciepło nie było od roku 1965. Hiszpanie narzekają na upały i tęsknią za ciepłymi swetrami. Jak to możliwe, że w jednej z krakowskich sieci cukierni sprzedawano drożdżówki, w których był wysokomorfinowy mak? Na to ma dziś ogłosić inspekcja sanitarna. Substancje narkotyczne wykryto w organizmie kobiety, która kilka dni temu zjadła drożdżówkę na śniadanie. Po rutynowych badaniach okazało się, że ma we krwi opiaty. Bułkę zjadło więc kolejnych kilka osób, w tym lekarz. U prawie wszystkich test na zażywanie narkotyków dał wynik pozytywny. Mak wysokomorfinowy w takiej dawce, jaka była w drożdżówkach, nie jest niebezpieczny dla zdrowia, ale zgodnie z prawem w ogóle nie można używać go do produkcji wyrobów spożywczych, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Sprawdzamy przede wszystkim wersję taką najbardziej prawdopodobną, czyli to, że przedsiębiorca kupił mak taki, który nie jest dopuszczony do obrotu spożywczego, tak zwany wysokomorfinowy. W Polsce taki mak może być uprawiany wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Możliwe, że był sprowadzany z krajów, gdzie jest legalny, na przykład z Turcji, ale mogło też dojść do zwykłej pomyłki. Muszę powiedzieć, że nie wiem, nie słyszałem wcześniej o takim zdarzeniu. To jest ciekawostka. Natomiast myślę, że nawet jeśli ktoś zjadł te bułki, to wielkiego zagrożenia dla zdrowia nie było, dlatego że no nie jadł samego maku, tylko dodatek. Sieć cukierni nie czeka na ostateczne wyniki badań. Już w piątek koło południa wycofała ze sprzedaży wszystkie drożdżówki z makiem. Moskwa rozczarowana postawą Unii Europejskiej, a chodzi o kwestię wyborów w samozwańczych republikach na wschodzie Ukrainy. Przedstawiciel Rosji w Brukseli Władimir Czyżow potwierdził, że jego kraj uznaje prawomocność wyborów zorganizowanych przez separatystów, a jednocześnie Moskwa nie rozumie, dlaczego na taki krok nie decyduje się Unia Europejska. W opinii Czyżowa wybory w samozwańczych republikach Ługańskiej i Donieckiej zostały zorganizowane zgodnie z wolą miejscowej ludności. Doradzam Unii Europejskiej uznanie wyników głosowania, jeśli oczywiście jest ona szczerze zainteresowana w politycznym uregulowaniu kryzysu na Ukrainie. Cytuję Czyżowa, rosyjskie media. Dyplomata dodał, że uznanie wyborów nie oznacza automatycznego uznania niepodległości i suwerenności Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. O tym, że Rosja uznaje wybory zorganizowane przez separatystów i chce współpracować z samozwańczymi władzami, mówił również wiceminister spraw zagranicznych Grigory Karasin, Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A unijne kraje nie tylko nie zamierzają uznać ważności wyborów w Donbasie, wręcz grożą Rosji kolejnymi sankcjami. Rzecznik rządu Niemiec podkreślił, że głosowanie było nielegalne i wbrew pokojowym ustaleniom z Mińska. Za 2 tygodnie w Polsce wybory samorządowe i na ostatniej prostej nie wszyscy grają fair. W serwisie Trójki przykład z Kujawsko-Pomorskiego. W Grudziądzu jeden z kandydatów na urząd prezydenta, reprezentujący PiS, przeczytał o sobie na forum internetowym jednej z lokalnych gazet, że został zakuty w kajdanie. I trafił do więzienia. Kto to napisał, na razie policja nie wie. Na forum gazety napisano, że Andrzej Wiśniewski pewnej nocy został wyprowadzony przez policję z własnego domu w kajdankach i trafił do aresztu. Sam zainteresowany twierdzi, że te pomówienia to część bezwzględnej kampanii i żąda przeprosin. Przykład tego, jak zachowuje się nasza konkurencja. No, ludzie jednak znają mnie nie od dziś i myślę, że większość od początku wiedziała, że jest to po prostu wierutne kłamstwo. Zastanawiamy się, czy nie będziemy w związku z tym jednak w trybie wyborczym domagać się przeprosin i zadośćuczynienia od gazety, która głoszenie tego typu opinii umożliwia, no i automatycznie wpływa na wynik wyborów. Sprawa została zgłoszona policji. Na razie nie znaleziono osoby, która rozpowszechniała te informacje. Z Grudziądza Marcin Doliński. Hiszpańscy synoptycy wyliczyli. Na Półwyspie Iberyjskim to był najcieplejszy październik od 49 lat. Przez prawie 2 tygodnie w większości regionów temperatura przekraczała 25 stopni Celsjusza. Rekordowo ciepło było w Andaluzji, gdzie termometry wskazywały 34 stopnie.

past the kings of medicine. But it seems they've lost their power. Now all I'm left with is the zostawiaj mnie tutaj bez mapy i znaków drogowych. Ale to ma moc. Wciąż. W 2009 roku ten utwór ukazał się na dziwnej płycie. No krótko mówiąc, słabej płycie zespołu Placebo, Battle for the Sun. Ale brzmiał, czy lśnił wśród całego zestawu 13 piosenek wybitnie. I właściwie tak jest do dziś. Kings of Medicine. Zaczyna inaczej. Kończy tamtą płytę, ale zaczyna wszelkie moje przygody z zespołem Placebo w ostatnich latach w sposób ewidentny, właściwie pozostając jedyną taką piosenką, jedynym tak ważnym, tak wspaniałym utworem, naprawdę cudeńko. Kings of Medicine. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Jestem do Państwa dyspozycji do godziny 16, zwłaszcza, że trochę nam się zaległości zrobiło przez moją nieobecność w tonacji w ostatnich dwóch tygodniach. Mam nadzieję, że je również korespondencyjnie pięknie nadrobimy. No a w sprawie tego, co Państwo słyszą w reklamach Trójki często, akurat o takich reklamach mogę mówić również i w audycjach muzycznych. Chodzi o Edytę Bartosiewicz, jej wydawnictwo wydane przez Fonografię Polskiego Radia Love and More. Tak, to wciąż jest moja ulubiona jej piosenka. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit, chmur, atrament, jakby pragnął deszczem swą opowieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń, ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemąknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi tym dniem, bo choć zapomniał o nas świat, mokrzy od stóp do głów, nie tracimy nadziei. Płyną już trosk, potoki, skarg, strumienie, by wślizgnąć się za rogiem podążały bruk. Nikt już nie chce słuchać dziś słów deszczowych opowieści, na co komu obcych kropel deszczu szedł. Szczęśliwi tym dniem, bo choć zapomniał nas świat, mokrzy od stóp do głów, nie tracimy. nadziei. Kiedy gra ta piosenka, może lać, może grzmieć, może być burza, mogą być pioruny, może być ulewa, jakiej jeszcze wcześniej nie przeżywaliśmy i nie widzieliśmy, ale podejrzewam, że nikt nie będzie tego pamiętał. Gdyby nawet tylko Edyta nagrała ten jeden utwór, tylko ten jeden, te 5 minut i 5 sekund i zniknęła gdzieś bez śladu, podejrzewam, że byłoby wielu takich, którzy chcieliby ją odnaleźć nawet na końcu świata. Raz jeszcze dzięki, Edyta. Opowieść na płycie, właściwie można tak mówić, na składance Love and More, którą po raz kolejny Państwu bardzo gorąco polecam. Tym razem poza blokiem reklamowym. Wydaje mi się, że następny album to jest, no, przynajmniej pod względem tekstowym, jedna z najważniejszych polskich płyt ostatnich długich lat. Nagi przemawia ktoś, wtedy wypada wytężyć słuch, a przechodniu świadkiem być masz. Czekam na twój agresywny duch. Wysoko czoły we mnie chemik, nad doświadczeniem głowę zwiesił, chociaż coś wrzeszczą ludzie ciemni. tłuką szyby głupie dzieci. Niech coś wybuchnie, coś się spieni. Gwiaździstość nocy niezliczonych obserwowałem tylko z ziemi. W lodówce biły się atomy, biły się atomy. Przechodniu, możesz kpić, lecz wiem, że grzbietem ci biegnie dreszcz. Dzieli nas wszystko i nic. Ja robię, co muszę, ty rób, co chcesz. Bo to jest prawda, co wyzwoli. By wyzwolić głównie od myślenia, gdy krew w laboratorium moim z czerwonej się w tęczową zmienia, na jaką ewolucję liczysz? Przecież już w życiu raz dorosłem. Powróz subtelny jak śpiew słowiczy. Zawsze jednak jest powrozem. Jednak jest powrozem. Jednak jest powrozem. A wysoko czoły we mnie chemik nad doświadczeniem głowę zwiesił. Zbulwersowanych obywateli wysłane gdzieś do babci i dzieci. Dębowa wieczność szalej krtani przy trzcinie, co nie stoi prosto. Kolejne, jak ktoś śmie, pytanie. Emocja mielno stała jak kosmos. Strofujcie mnie. Odwróćcie się, opuśćcie się, obraźcie się. Dziwne, trochę niesamowite ma się wrażenie, jak się słucha pierwszych płyt Afrojacksa i zespołu Afrokolektyw i zaraz po nich albo przed nimi posłucha się tej najnowszej płyty tego zespołu. 46 minut Sodomy. Kiedyś był organiczny hip-hop. Teraz jest na pewno organiczny, ale nie wiem co. Coś ważnego, coś istotnego. Ostatnie wyjście z szafy. No trudna zbitka, panie redaktorze. Ostatnie wyjście z szafy. Z tej płyty przed chwilą. Teraz sam początek. A przez 3A. Aureola. Zgadnij, czy jestem niebiański, czy silny chciałbym być? Tu czy gdzie indziej, z kimś innym to podły czas dla białych kłamstw. Byle chycel pragnie budzić sumienia w nas. Świetnie znasz to zdradzieckie odium siódmy raz. Jest to już w tygodniu, ale wiem, że rozumiesz mnie. Zwłaszcza kiedy tak wdzięcznie udajesz, że nie. Przyrzekam, że kiedyś podniosę zgubione grosze. Zamarynuję się w soku z cytryny, a aureola mnie będzie grzać jak sweter, w którym wstyd wyjść jak aspiryny. Choć będę nikim, już jutro. To dziś jeszcze gwiazdką szelmutką, wkrótce aureola mnie będzie grzać. A wszyscy spać, a młodzież kuleczki goniło trwać. Na bezmyślny hedonizm histeryczny, dzieci wrzask. Upuszczony lód, zatłoczony park bladym dniem. Naprawiam co w noc zepsułem, oszukać już tylko sam siebie umiem. I ty wiesz o czym mówię teraz. To dobrze, bo ja pojęcia nie mam. Nie strzelaj. Przecież podnoszę zgubione pięć groszy i marynuję się w soku z cytryny, a aureola grzeje mnie jak sweter, w którym wstyd wyjść jak aspiryny. Milcząco martwi się, głośno modli mężczyzna wyższej kategorii, a aureola grzeje go. Wszczeniectwie nic nie jest sztuczne, byłbym szczęśliwy jako bushman, ale zrzućcie liście, szybko się uczcie. Cóż za żyzność, co mieszczę ją w puszce, u was płocha, u nas łutrze. Sierioża marzniesz, ja chodzę w futrze, za późno, gdy oprawi mnie kuśniesz. Zapragnę się tarzać w rozpuście, gdyż milcząco martwi się, głośno modli mężczyzna wyższej kategorii, a nóż w kieszeni uwiera go. I zbliżający się wciąż wieniec nagrobny, taki właśnie powinien być koniec. Meine Ehre heißt Treue. Jedyne, co właściwie się przebija przez całą płytę, no przynajmniej ja to słyszę bardzo wyraźnie, to brak lukru jakiegokolwiek. Są nawet tutaj takie fragmenty, które Afrojack śpiewa i słychać, że tam nie było. Nie było żadnych poprawek, nie było cyzelowania, zabiegów, żeby to dla ucha słuchacza było efektowne, żeby to brzmiało fajnie i było jeszcze bardzo fajnie wyprodukowane. Dosyć przyziemny to album, mocny, bardzo mocny, jeżeli chodzi o warstwę tekstową i właściwie płyta, jakiej Afrojack, zespół Afrokolektyw jeszcze nie tknęli, czy twórczość, jakiej nie tknęli, nie poruszyli z tekstami, o których mam nadzieję wkrótce Afros tutaj na antenie opowie nieco bardziej wnikliwie. Aureola. Przed chwilą, jeśli państwo pozwolą, ja poświęcę dzisiaj w tonacji tej płycie jeszcze trochę czasu, bo wydaje mi się naprawdę ona albumem istotnym. Tak sobie tłumacz. To może dzisiaj takie ostatnie spotkanie z tym wydawnictwem, ale będą kolejne, to obiecuję. Wiedząc dokąd, nigdy przecież nas tam nie było. Naciągając więdło, skórę na czaszkach, słuchamy wywołanych imion. Jeśli pokora jest objawem mądrości, to jesteśmy przymusowo mędrcami. Każdy z osobna chce, by było inaczej, ale każdy co chwila patrzy na zegary, bo człowiek to brzmi gorzej w liczbie mnogiej. Niby razem, a jednak przeciw sobie. Niby zegar dla nas, czy my dla zegara. Lecz kostniejemy, zrzucając oczekiwania. Cóż, może nikt śnieżynek nie chce łapać tkanych chłodem gdzieś hen. Bo jeśli zyskają ciepło, stracą cały wdzięk. Może nikt ich nie chce chwycić rzeźbionych mrozem gdzieś tam. Bo gdy pogłaskać je, zmieniają kształt. właściwie nikt już nikogo bezpośrednio nie krzywdzi, tylko każe zdjąć z szafy walizki. Idziemy zazdroszcząc tym, co doszli, i nie przyznając się do uczuć tak niskich. Mamy wrażenie, że ludzkość się stacza, a to nam się wyczerpuje nadzieja. Świat podobno stoi na głowie. Podejrzewamy, że nie na tej, co trzeba. Wprawdzie już rozczarowania, za co dzięki, oswoiliśmy tak, że nam jedzą z ręki. Lecz w takt zawodu marzniemy radykalniej. Smugi zasnuwają w lat ledwie wydychane. Cóż, może nikt śnieżynek nie chce łapać tkanych chłodem gdzieś hen. Bo jeśli zyskają ciepło, stracą cały wdzięk. Może nikt ich nie chce chwycić rzeźbionych mrozem gdzieś tam. Bo gdy pogłaskać się, zmieniają kształt. Lecz gdy rozdeptać je, też zmienią kształt. Lecz gdy rozdeptać je, też zmienią kształt. Lecz gdy rozdeptać je, też zmienią kształt. Też zmienią kształt. I wypomnimy to na ostatecznym tym, co miejsca zajmą. Że gdy przenieśli się na Willową, nie potrzebowali już naszych ramion. Zostaliśmy z gazetą na głowie, zamiast założyć na nią wiarę. Żadna wojna się nie kończy, dopóki żyje o niej pamięć. A wypomnimy to na ostatecznym tym, co miejsca zajmą. Że gdy przenieśli się na Willową, nie potrzebowali już naszych ramion. Żadna wojna tak naprawdę się nie kończy, jeśli jeszcze żyje o niej pamięć. Więc cieszcie się waszym latem, bo zimą powróć Stalin. Ha, ha. 46 minut od siebie dodam prawdziwej Sodomy. Afro Kolektyw. Wrócimy na pewno do tej płyty i do tego zespołu. Za 27 minut 16 w tonacji teraz. O! Właśnie, Port of Morrow. Co jakiś czas przypominam sobie tę płytę z 2012 roku, płytę zespołu The Shins. Obojętnie, pochmurno, niepochmurno, słonecznie, niesłonecznie, ważny dzień, trochę mniej ważny dzień, gra pięknie. You done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong, and you feel like an ocean made warm by the sun. When I was just 9 years old, I swear that I dreamt on a football field and a kiss that I kept under my vest. Apart from everything but the heart in my chest, I know that things can really get rough when you go it alone. will be a simple song to say what you've done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. And you feel like an ocean made warm by the sun. Remember walking a mile to your house, a glow in the dark. I made a family play for your heart, and the axe struck a spark. I tak to się jakoś porobiło, że od kilku dobrych miesięcy mam w swoim archiwum wywiad z Jamesem Mercerem. Nie tylko na temat The Shins, o Broken Bells, również o Danger Mouse, o tych piosenkach zawartych na płycie Port of Morrow i są wszystkie okazje na świecie, tylko nie ta, żeby był taki spokojny tydzień, w którym można by było sobie po prostu z Jamesem porozmawiać i ten wywiad Państwu przedstawić, ale no jak powiem, że pracuję nad tym, to będzie to taka niepokojąca dyplomacja. W związku z tym obiecuję, że wkrótce James Mercer, nie tylko o zespole The Shins, Port of Morrow, bardzo gorąco tę płytę polecam, wypełnioną pięknymi piosenkami, a podobno do połowy listopada ma być słonecznie. Simple Song, to przed chwilą. 21 października minęła 11. rocznica tej niezrozumiałej, niezapowiedzianej, przez nikogo niechcianej śmierci. Elliot Smith. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say and I'll make you okay. And drive them away. The stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore, that push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Drink up, baby. Look at the stars, I'll kiss you again. Between the bars where I'm seeing you there, with your hands in the air, waiting to finally be caught. Drink it one more time and I'll make you mine. Keep you apart, deep in my heart, separate the rest. Well, I like you the best. And keep the things you forgot. The people you've been before that you don't want around anymore. That push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Również w kontekście tej samobójczej śmierci, jego śmierci, powraca takie określenie, które kiedyś Ivo Watts Russell stworzył na potrzeby opisania muzyki Dead Can Dance, duetu Dead Can Dance, piękno desperacji. No ale to przede wszystkim słowa, które się odnoszą do jego muzyki. Niby cichej, niby gdzieś tam przytłumionej, takiej wydaje się, że tworzonej czy nagrywanej w jakiejś małej pakamerce, a jednak tak głośnej i tak pięknej. Either or. Z 1997 roku jego trzecia płyta Between the Bars. Przed chwilą, a teraz utwór, który całość rozpoczyna. Speed Trials. Kiedyś tak sobie o nim pomyślałem, mistrz piosenek z zaplecza. Elliot Smith, Speed Trials. Polecam bardzo gorąco. Obojętnie właściwie na jaki album państwo trafią. I tak będzie pięknie. 11 lat, ponad. Nie ma go z nami. Kiedyś zadecydował, 21 października 2003 roku zadecydował, że będzie tak, a nie inaczej, i wykonał na sobie kilka niestety skutecznych pchnięć nożem w serce. Dlaczego? Niewielu jest chyba takich, którzy to wiedzą. Teraz za 14 minut godzina 16 Playland. To jest nowy album Johnego Marra. Tak się jakoś złożyło, że przez długie, długie lata, za długie lata, on nie wydawał nic pod swoim imieniem i nazwiskiem. Niedawno płyta pierwsza The Messenger, a teraz Playland. Wydaje się, jakby te wszystkie pomysły chciał wysypać ze swojej ogromnej szuflady w ciągu kilku lat i być może jeszcze kilka tych płyt jego będzie, sygnowanych właśnie imieniem i nazwiskiem wielkiego gitarzysty, kompozytora, m.in. zespół The Smiths. No ale Playland to jest płyta, która wymiata. Przepraszam za to słowo, ale to jest jedyne określenie, które mi się kojarzy z tą muzyką. This Tension, numer 10 teraz. fly, and the next lifeline, and the next lifeline, possessed of desires. Every day that dawns, gotta get on, gotta get on, gotta get on. Świetne. I do tego melodyjne, mimo że Ameryki nie odkrywa, nawet w jednym fragmencie, najmniejszym, w jednej sekundzie. Granie konkretne, gitarowe, przepraszam za słowo, fajne. Johnny Marr, Playland, This Tension, to przed chwilą fragment tego albumu. A to jest kolejny prezent od Polskiego Radia. Prezent zatytułowany Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Tym razem muzyka baletowa i filmowa. Bardzo dobrze, że to wszystko gdzieś tam po latach można w jakiś sposób udokumentować i ubrać w pewną chronologię. Myślę, że taka chronologia jest fanom, miłośnikom muzyki, melomanom potrzebna nie tylko na ich półkach z płytami, ale również i w odtwarzaczach. Crazy Girl przed chwilą z filmu Nóż w wodzie i też fragmentem tej płyty zakończymy. To będzie temat z filmu Niewinni czarodzieje w wykonaniu kwartetu Krzysztofa Komedy. Za tydzień w tonacji trójki powinien powrócić David Bowie w kąciku Bowie co się zał i w dalszym ciągu proszę Państwa o propozycję. Adres się nie zmienia oczywiście, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Przypomnę, że w tym kąciku chodzi nie tylko, a właściwie w ogóle nie chodzi o single czy wielkie przeboje mistrza, no chyba, że są one w jakichś specjalnych wersjach. No i również pożywka dla niepoprawnie romantycznych, czyli New Romantic i okolice. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. Pa, pa. Thank you.